بپا، ان تمام گفتگو سے ایک اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حفاظتی امور اور جتنا کچھ ہے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ حفاظت فرماتا، بے شک اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے، تو یہ سارے انتظامات جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، اگر یہ کسی کے دل میں وسوسہ آئے کہ یہ توکل نہیں کرتے، تو اس کو کیا جواب دیں؟ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا، جو حدیث شریف اپنی یادداشت پر کر رہا ہوں، علماء اصلاح فرما دیں گے، اس کے پاس اونٹ اس کے ساتھ تھا، تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس کو باندھ دوں یا کیا، اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ دو، پھر توکل کرو. اونٹ کو باندھ دو اور پھر توکل کرو. تو یہ دنیا دراصل عالم اسباب ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. اس کی تفسیر میں خزان العرفان جو کنزل ایمان کے ساتھ ہی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یعنی دشمن کو اپنے اوپر موقع مت دو. پھر ساتھ میں لکھا ہے مسئلہ کہ ہتھیار رکھنا جائز ہے. اس طرح کی اس کی تفسیر ہے. وہی کہ اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار بھی رکھ سکتا ہے اور جو انتظامات کر سکتا ہے وہ کرے. تو اب آج کل کا انداز یہ حفاظت کا، اس وقت تلوار، بھالا، تیر، یہ جو اسلحہ ہے، اس طرح کا اسلحہ اس دور میں مطلب عام نہیں تھا یا ایجاد نہیں ہوا تھا. بہرحال اب یہ طریقہ ہے. تو اس لیے حفاظت کرنے کا حکم تو خود قرآن پاک نے دیا، اور بالکل ایک نظام قدرت بنا ہوا ہے. ہر شخص کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ ہوتا ہے. بلکہ میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کسی ضمن میں کہ آج کل جو وائرس چلا ہوا ہے، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعضوں پر اس طرح اٹیک ہوتا ہے کہ اس کے وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی جسم میں نظام رکھا ہے کہ 4.25 لاکھ تک حارسین یا گارڈ موجود ہیں جو بیماریوں کے جراثیم سے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. تحفظ 1.5 لاکھ کم از کم، 1.5 لاکھ سے پھر کم 10,000 سے نیچے آ جائیں تو اس کے جگہ جگہ پر وہ لال لال دھبے شروع ہو جائیں گے، اور اگر 10,000 سے اور نیچے آ گئے، مثلا 9,000 آ گئے، تو اب یہ کہ اس حارسین 9,000 ہیں حالانکہ، مگر 9,000 مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو اس لیے اس کی جلد پھٹنا شروع ہوتی ہے جگہ جگہ سے اور خون بہنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر وہ جدید طریقے علاج یہ ہے کہ اس کو اس کے گروپ کا بلڈ خون جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے. تو پھر بھی بعض اوقات وہ مر جاتا ہے بندہ، وائٹ سیل اگر اس کو نہیں ملتے یا باہر کا خون موافق نہیں آتا یا کوئی وجہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ دیکھو نا، ہمارے یہ کتنی اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی بولے کہ یہ وہ کیوں کھڑا ہے، تو یہ یوں کیوں کھڑا ہے، تو اس نے اسلحہ کیوں رکھا ہے. ایک بار کسی مسجد میں جانا ہوا تو میرے ساتھ یہ مسلح افراد تھے، تو بعضوں کو بڑا ناگوار گزرا، کسی نے مائک تک پکڑ لیا. میں کسی بزرگ سے ملنے گیا تھا، وہ تشریف لائے تھے باہر سے، مائک پکڑ لیا اور پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگا کہ پولیس والو باہر جاؤ فلاں. خیر، تو یہ لوگ بھی بہت پکے ہوتے ہیں، باہر نہیں جاتے. ارے ان کی ڈیوٹی ہے، اگر کچھ بھی ہوا تو پہلے ان کو الٹا لٹکائیں گے. جو بھی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں نا، ان کی تو شامت صحیح کی آتی ہے جب کوئی واردات ہوتی ہے. تو پھر بعد میں گفتگو ہوئی، اس میں بعد علماء بھی تھے، تو پھر میں نے بولا دیکھو، اسلحہ ناپاک نہیں ہے اور اس کو مسجد میں لانا ناجائز نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی شرعی دلیل ہے تو پیش کرو. جس کے سر پہ آ کر پڑتی ہے نا، اس کو سمجھ پڑتی ہے. میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی ہیں، تڑا تڑیاں، اور دو اپنے مدنی بیٹے قربان کیے ہیں. یہ مشہور واقعہ ہے 95 میں مرکز الاولیاء میں، مشہور واقعہ ہے اپنے رسالوں میں بھی ہے. تو وہ میرے زوم میں، میں اس کار میں نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو میری سیٹ پر تو انہوں نے پورا بسٹ کھول دیا قریب سے. تو پہلے تو حارسین وغیرہ کا کوئی نظام نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا. تو وہ کچھ لوگوں نے، کیونکہ میں یا رسول اللہ کہنے سے باز رہ نہیں سکتا، اور یا رسول اللہ کہنے کی الحمدللہ تلقین کرتا ہوں، تو بعض لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا. تو ان لوگوں نے مجھے جو لوگ پھر بعد میں پکڑے گئے نا، وہ اسی کھاتے کے تھے، یا رسول اللہ نہ کہلانے والے. یہ مشہور واقعہ اخباروں میں بھی آئے گا, وہ پکڑے بھی گئے تھے اور پھر بہرحال اس میں سے بعض پولیس مقابلے میں بعد میں مارے بھی گئے, بعض رہا بھی ہو گئے, کسی ترکیب سے باہر بھی آ گئے. اب باہر ہیں ٹھیک ہے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, بیٹھے ہوئے جب تک دانا پانی ہے انشاءاللہ چل رہے ہیں. عطار تیرے حامیوں ناصر دبا سکے دشمن اگر کے گھات میں ہے کوئی غم نہیں, دشمن اگر کے گھات میں ہے کوئی غم نہیں, ان کی مدد رہے تو بگاڑ اپنا کیا سکے, ان کی مدد ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. مرشد کے دیوانوں, اس سے ایک اور بات یہ ظاہر ہوئی کہ ہمارے امیر اہل سنت تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دعوت اسلامی کا کام کریں, اور ہم جنہیں کوئی خطرہ و خطر نہیں, اپنی دنیاوی معاملات میں اس قدر مشغول رہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی طرف بعض اوقات التفات بھی نہ کریں, تو یہ ہمارے لیے کس قدر درد ہے کہ امیر اہل سنت جب جان ہتھیلی پہ رکھ کر مدنی کام کر رہے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ تعالی جم دم میں جب تک دم ہے مدنی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. عرض کی میں نے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اپنی ہوشیاری سے کام لو, اور اس کی تفسیر یہ کہ دشمن کو اپنے اوپر موقع مت دو. تو وہ اگلا جواب یہ دیتا ہے کہ آپ جو اتنے اوراد و وظائف پڑھتے ہو, اوراد و وظائف میں جو آپ اتنی ترغیب دلاتے ہیں تو اس میں حفاظت کے اوراد و وظائف شامل ہیں, وہ بھی پڑھے اور ظاہری اسباب کو بھی بروئے کار لائیں. آپ میں سے جو مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضری سے مشرف ہوگا اس کو شاید پتا ہو, رفیق الحرمین میں بھی اس کی نشاندہی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک استوانۃ الحرس ہے, ستون نے پہرا, حرس مانے پہرا, استوانۃ الحرس, یہ حرس یعنی پہرے کا ستون اس جگہ قائم ہے جہاں میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حجرہ شریف ہے, حجرہ مقصورہ اس کو بولتے ہیں, جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, تو اس کے ساتھ بالکل اٹیج ہے استوانۃ الحرس. تو وہاں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عرش نشان میں تشریف فرما ہوتے تھے, اس وقت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بعض صحابہ کرام علیہ مرضوان تلواریں لے کر اپنی جانوں کی حفاظت کروانے کے لیے حاضری دیتے تھے, پہرا دیتے تھے وہاں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کوئی دشمن پہنچے اور کہیں آپ کو ایذا نہ دے دے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اگر یہ جگہ یا وجود, سرکار سے بڑھ کر کون سا وجود محفوظ ہے, اور اللہ تعالی کی سب سے زیادہ کرم نوازی کس پر ہے, انڈر اسٹوڈ سب سمجھتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو جب ان کی, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی حفاظت کی ترکیب بنوا کر ہم جیسوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ڈھارس دے دی گئی کہ ضرورت پڑے تو حفاظت کا انتظام کرنا سنت سمجھ کر کیا کرے، سنت بھی ہے اور حسب موقع فرض بھی ہے، جس کا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار میں اس طرح اظہار کیا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ مولا علی نے تو نماز عصر قربان کر دی سرکار پر مقام صحبہ پر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں سرکار پر جان پیش کر دی۔ آپ فرمائیں گے نا جان حفاظت، تو میں اس پر آؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں سرکار کی حفاظت کے لیے اپنی جان پیش کر دی اور وہ سانپ کے بل پر ایڑی رکھ دی جہاں سے توقع تھی کہ سانپ آ سکتا ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صدیق بل کے غار میں جان کو دے چکے اور حفظ جان کو جان فروز غرر کی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان پیش کر دی جو کہ فرضوں کا بھی فرض ہے، تو جان کی حفاظت یہ فرضوں کا فرض ہے۔ اچھا اب آئیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوا کہ سورج پلٹ آیا اور زہر کا اثر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈنس لیا تھا، زہر کا اثر زائل ہوا۔ تو آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، تو وہ تو اپنا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں سرکار پر جان قربان کرنا یہ اور بات ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرنا اور بات ہے۔ اگر ہر صورت میں ہی جان کو محفوظ لیے رہنا ہوتا تو پھر جہاد کیا تصور نہ ہوتا، کہ جہاد میں تو جان قربان کرنا کار ثواب ہے اور جنت میں جانے کا سبب ہے۔ کہ حدیث پاک میں ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا گیا، جنت تلواروں کے سائے میں۔ تو اللہ اور رسول پر جان قربان کرنا اور بات ہے اور ویسے اپنی جان کا تحفظ کرنا یہ اور بات ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ بعض صورتوں میں فرض ہے، اور بعض صورتوں میں جان کا قربان کرنا فرض ہے، جان کو خطرے میں ڈالنا فرض ہے۔ تو جہاد میں جب لڑائی ہوتی تو جان خطرے میں ہی ڈالی جاتی اور شہید ہو بھی جاتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں، تو غازی کہلاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی جان کی حفاظت فرض ہے اور کبھی جان کی حفاظت نہ کرنا فرض ہے۔ جہاد فرض بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی سب پر جہاد اگرچہ فرض عین نہیں لیکن فرض کفایہ ہے، لیکن جب دشمن حملہ کر دیتا ہے اور اس کی صورتیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں ایسا فرض عین ہوتا ہے کہ عورت پر بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ شوہر والیاں جو بغیر شوہر کی اجازت کے جہاد میں حصہ لیں گی، لیکن وہ اپنی اپنی مطلب ترکیب جو اس کے لیے جس طرح ممکن ہوا اس طرح وہ جہاد میں حصہ لیں گے۔ جیسے علماء ہیں تو اب ان کے لیے یہ اس طرح فرض ہو جائے گا جہاد کہ وہ عوام کو اس بات پر ابھاریں گے، آیتیں سنائیں گے، حدیثیں روایتیں سنا کر ان کو جہاد پر بھیجیں گے۔ تو ہر ایک کو جو محرر ہے وہ قلم کے ذریعے جہاد کرے گا کہ وہ ایسی تحریریں جاری کرے گا، اور ضرورت پڑنے میں ہر ایک لڑے گا بھی جب اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس طرح حسب مراتب جہاد جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ تو اب جان نہ بچانا گویا کہ جان کو خطرے میں ڈال دے، یعنی کہ اب خامہ کا چھپا رہے۔ ہاں جب ممکن ہے تو چھپ کر بھی لڑے، جیسے وہ ڈھال بھی رکھی جاتی تھی، آڑ بھی لی جاتی تھی، اس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے لڑے، خامہ کا بھی اپنی جان نہ دے بلکہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ دشمن کو مارتا جائے، کاٹتا جائے، اور پھر بے شک شہید بھی ہونا پڑے تو شہید بھی ہو جائے جان قربان رائے خدا۔ تو سمجھ امید ہے کہ آ گئی ہوگی کہ جو مطلب اعتراض کرتے ہیں کہ صرف ورد و وظائف کر لیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ورد و وظائف کرنے والا ہو نہیں سکتا، یہ ورد و وظائف کی گہرائی کو سمجھنے والا۔ انہی نے ہمیں جو بتایا، اوراد جب تاثیر ہوتی ہے اور جب اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں الحمدللہ اس کی برکتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ضرورتاً اسباب کا استعمال کرنا اپنی حفاظت کے لیے قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہی ہے. ایک بار مجھے کسی نے فون پر سمجھایا، وہ ملاقات کے لیے آیا تھا تو اس کی کوئی چیکنگ وغیرہ کی گئی ہوگی، تو اس کو تھوڑا غصہ آ گیا تھا، تو اس نے میرے پر تھوڑا غصے کا اظہار کیا، لیکن لائن لمبی تھی، پھر اس کی بھڑاس نہیں نکلی تو ٹیلی فون بعد میں گھر پہ مجھے کیا، اور اس میں اس نے مجھے بڑی ڈانٹ پلائی، یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں سب دشمن نظر آ رہے ہیں، اتنی عقیدت سے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور یہ چیکنگ اور وہ فلاں، یہ اوراد و وظائف پڑھ لیا کرو، میں بھی اوراد و وظائف پڑھا کرتا ہوں، اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے. تو میں نے، چونکہ وہ دکاندار تھے میں جانتا تھا، میں ان سے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اپنی دکان پر تالا لگاتے ہیں، یقین مانے وہ حالت خراب ہوئی. اس نے کہا کہ میں دلائل میں آپ سے نہیں پہنچ سکتا. تو میں نے کہا میں اور دے بھی کیا سکتا ہوں، آپ کو دلیل ہی تو دے سکتا ہوں. یعنی کہ تمہارا یہ وہ ذلیل سامان دنیا کا، حدیث پاک میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو وہ کسی کافر کو ہرگز پانی کا گھونٹ نہ دیتا. تو اللہ کے نزدیک جس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کفار کو تو بھر بھر کے دنیا دی ہوئی ہے، جس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالی کی نظر میں، اس کی حفاظت کے لیے آپ تالا لگاتے ہیں. تو جتنی اہمیت جس چیز کی زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے. انڈر اسٹوڈنٹ تھوڑی سی رقم ہے تو گھر میں رکھتے ہیں، تھوڑی زیادہ ہوئی تو لوگ بینک میں رکھتے ہیں، مزید کوئی زیادہ خزانہ ہے تو لاکر میں رکھتے ہیں. تو اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے. اب جیسے کہ جو سربراہ ہوتے ہیں ملک کے، ان کی حفاظت اپنے حساب سے ہوتی ہے. اب جیسے ہمارے ملک کے صدر پر دو بار غالباً خودکش حملہ ہو چکا ہے، لیکن اس نے حفاظت کا بھی ایسا عجیب انتظام رکھا ہے کہ وہ خودکش حملہ بھی ناکام ہو جاتا ہے اس پر، تو اس کی زیادہ جان خطرے میں، تو اس نے زیادہ انتظام کیا ہوا ہے. پھر اس کو وسائل آتی نے، جان تو خطرے میں، اب کس کی اہمیت زیادہ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس کی جان خطرے میں ہے بھی، اب یہ دعوت اسلامی ہے، کموں پہ 60 ممالک میں اس کا پیغام پہنچ چکا ہے، صدارت کی سیٹ تو عارضی ہوتی ہے، اور دعوت اسلامی کا کام عارضی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے پاس وسائل ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کر رہے ہیں اپنا انتظام. اب دعوت اسلامی کے پاس جو محدود وسائل ہیں اس کے حساب سے کرتی ہے اپنی حفاظت کا انتظام. تو ساری حفاظت کا انتظام تو بے شک کرے جتنا اس سے ممکن ہے، مگر ان انتظامات پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے. یہاں آ کر آپ ڈن کر دیں کہ اصل میں حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہ جب پورا ہو جاتا ہے وقت تو حفاظت کے ساری تدابیر فیل ہو جاتی ہے. امریکہ اس وقت، اس کی ٹیکنالوجی دنیا بھر کو چھایا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کتنی آئی ہے، لیکن وہ اپنی حفاظتیں کرنے میں ناکام ہیں. یہ لوگ، ان کے یہاں جو دہشت گردیاں ہوتی ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، وہ خود ہتھیار ڈال دیتے کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. جتنی دہشت گردیاں ہو چکی، آئندہ نہ ہو اس کے لیے تو ہم نے ترکیبیں بنا لی، لیکن اور کوئی نئی ٹیکنالوجی کسی نے استعمال کر لی تو اس کے سامنے ہم بھی بے بس. یہ امریکہ والوں کے اس طرح کے بیانات ہیں. حفاظت کی جتنی جدید ٹیکنالوجی ایجاد کر لی جائے، وہ دہشت گردی کی اس سے زیادہ جدید ٹیکنالوجیاں ایجاد ہو گئی. اتنا عجیب و غریب سسٹم ہو گیا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. ابھی پچھلے دنوں ہمارے گاؤں کے ایک صاحب تھے، بیچارے وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی زوجہ فوت ہو گئی، وہ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے گئے، کچھ لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، تو اچانک وہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے گر پڑے. یہ اپنے میوا شاہ قبرستان کا واقعہ، لوگ اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل میں جب اس کا معائنہ کیا، سمجھے کہ سر پھٹ گیا تھا، تو وہ لوگ خون نکل رہا تھا، تو لوگ سمجھے کہ گرا ہے، تو اس کے سر پر کوئی پتھر لگ گیا جس سے خون نکل رہا. اب جب وہاں ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا تو وہ بے ہوش تھے، چیک اپ کیا تو اس کے سر کے پیچھے گولی لگی ہوئی تھی. 8 دن وہ بے ہوش لے کر بےچارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب وہاں میوا شاہ میں دراصل کچھ عرصے سے دو گروپ میں پیرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ آپس میں بدماش لوگ ہیں، ان کی لڑائی بھڑائی ہو رہی ہے. تو وہ بےچارا بے ضرر آدمی تھا، ایک عوام تھا، اس کو بس وہ آپس میں گولی چلائی ہوگی ان لوگوں نے تو بس اس کی موت آ گئی تھی, اس کو آ کر لگ گئی پیچھے گولی, اتفاق سے اس کو لگ گئی. حادث ساتھی موت اس کو کہیں گے, وہ غریب اس طرح موت ہو گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپس کی لڑائی میں بھی اتنا جدید اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فائرنگ کی آواز ہی نہیں آئی, وہ گولی لگ گئی, بندہ گر گیا تب بھی پتا نہیں کہ گرا یہ کیسے, بس پتھر لگا سر پھٹ گیا, وہ یوں سمجھے کہ گر گیا, چکر آ گئے ہوں گے اس کو, وہ لگی تھی گولی. تو اب یہ کہ جب اس طرح یہ آپس میں لڑائی میں بھی ایسے اسلحے استعمال کرتے ہیں, تو آپ بتائیے کہ جس کو بہت بڑے مفادات ہوں کسی کے مارنے میں, اس کے لیے وہ کیسا جدید سے جدید اسلحہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اور حالت یہ کہ ایسے سے جدید اسلحے استعمال ہو رہے ہیں, آپ میں سے بہت سے سہوائے ناراض ہوتے ہوں گے کہ یہ منرل واٹر کی بوتل کیوں آگے نہیں آنے دیتے, دم نہیں کروانے دیتے ہم کو, منرل واٹر آگے نہیں آنے دیتے, یا بوتل پانی کی نہیں آنے دیتے, منرل واٹر ہی شرط نہیں ہے, پانی کی بوتل آگے آنے نہیں دیتے دم کرنے کے لیے, ان پر غصہ آتا ہوگا کہ کیوں نہیں آنے دیتے. تو یہ واٹر کی جو بوتل ہے نا, منرل واٹر یا پانی کی بوتل, تو اس کی ترکیب ایسے ہوتی ہے, یہ جدید میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ترکیب ہے, اس میں پانی جو ہے بالکل سیم پانی کی طرح کیمیکل آتا ہے, وہ اس میں بھر دیا جاتا ہے, بالکل وہ پانی ہی نظر آئے گا, دیکھ کر شناخت ہو نہیں سکتی اس کی. اور اس کے ڈھکن کے اندر چھوٹا سا بم رکھا جاتا ہے, بالکل اس کی اسی طرح پیکنگ بھی کر دی جائے گی جیسے اوریجنل منرل واٹر کی بوتل ہے, جیسے دکان سے وہ لے کر چلا آ رہا ہے دم کروانے کے لیے, وہ آپ کو دے اور آپ اس کو کھولیں, کھولیں اور گئے کام سے, وہ کھولنے سے پھٹتا ہے. یہ ٹیکنالوجی آئی ہے. اب آپ بتائیے کہ یہاں پانی کی بوتلیں کیسے, آپ لائیں بھی نہیں پانی کی بوتل, آپ ضد کریں گے خامہ خواہ یہ پولیس والے ان کو شک پڑے گا تو کوئی تکلیف دیں گے تو پھر مصیبت ہوگی, کیونکہ آپ تو ستھرے ہیں, آپ بہت اچھے آدمی ہیں, اب آپ کا یہ نہیں پتا, آپ کچھ کریں گے بھی نہیں نقصان, عین ممکن ہے کہ آپ کو کسی نے وہاں دروازے پر دیا ہو, کہیں دیا ہو کہ میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہے, چلا جا نہیں رہا مجھ سے, یا پاؤں میں تکلیف ہے, یا بیٹھا ہوں, یہ ذرا آپ دم کروا کے لے آئیے, آپ تو کارے ثواب سمجھ کر آئیں گے, واقعی آپ کو نیت کا ثواب بھی ملے گا, اور اب یہ روکے گا تو آپ کو غصہ بھی آئے گا, اب ہر ایک کو پوچھا نہیں جاتا نا کہاں سے لائے ہو کیوں لائے ہو, اب ایک کی دم کیا دوسرے کی دم کیا تو تیسرا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ خود ہی فائدہ اٹھا لے گا اس سے کہ چلو بھائی دم کا سلسلہ جاری ہے, اپنے بھی قسمت آزما لیتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی دے گا تو آپ لے ہی آؤ گے, شوق سے لے آؤ گے ثواب کمانے کی نیت سے, پھر آپ بھی جاؤ گے کسی کو بھی لیتے جاؤ گے جب پھٹے گا تو, اللہ نہ کرے. اسی طرح موبائل فون, موبائل فون کی چپ اتنی سی ہوتی ہے, انگلی کا یہ پوروا اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے بالکل, اس کے یہ چپ جو ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ دہشت گردی میں یہ چپ بم ہوتی ہے, ایسی چپ بھی ہے ان لوگوں کے پاس, یہ بم ہوتی ہے اور باقاعدہ اس میں یہ موبائل میں اس کو سیٹ کر دیتے ہیں, پھر ایک ایمی کا لاتا C4, وہ C4 اس پہ چپکاتے ہیں, بالکل آٹے کی طرح ہوتا ہے, اس کو گوندیں گے چوئنگ گم کی طرح وہ چپک جاتا ہے, پھر اس کو کہیں بھی وہ موبائل فون کو رکھ دیں گے تو وہ چپک جائے گا. اب کہیں دور جا کر اپنی رینج ان کو معلوم ہوتی ہے, وہ دور جا کر اس موبائل پر نمبر ملائے گا, جب وہ نمبر ڈائل کرے گا, جب نمبر کا آخری حصہ دبائے گا تو یہ کال جب لے گا فون تو یہ پھٹے گا, کہ جو اس کو کرنا ہوگا جس کے نصیب ہوں گے بچے گا فرق چوڑا دے گا. تو اب ایسی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو اب یہ کیسے یہ لوگ آپ کو گریل کے پاس بیٹھنے دیں, کیسے ہی آپ کو چپکنے دیں, میں یہاں بیٹھا ہوں بالکل یعنی کہ زبردستی بیٹھا ہوں احتکاب میں, میرے شوق کی وجہ سے مجھے سمجھانے کی انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا کوششیں کر لی, میں گیا نہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے مرنا ہے تو احتکاب میں رمضان میں, اس سے بہتر کیا موت ہوگی, آپ کو تو خوشی ہو رہی ہے بہرحال ان کی جانے جا رہی ہے ذمہ داروں کی, تو میں بہرحال لے کے زبردستی بیٹھ گیا احتکاب میں, مجھے بھی امید نہیں تھی کہ میرے کو بیٹھنے دیں گے, لیکن میں مزاحمت کرتا رہا, تو آخر یہ لوگ ہمت ہار گئے تھک گئے, کہ انہوں نے بولا ٹھیک ہے اب اس کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کرو محفوظ کرو. اس طرح اب یہ تو میں نے دو ایک مثالیں دی, طرح طرح کے شو بم آتے ہیں, ٹوئی بم آتے ہیں, قرآن شریف میں قرآن شریف نہیں تھا وہ قرآن نما بم, یہ آپ کے ایک دور میں صدر پاکستان کو دیا گیا تھا, اور وہ چونکہ فوجی تھا جنرل تھا, تو اس نے وہ فوراً کسی کو دے دیا, اس نے شاید ڈسپوز کر دیا اس کو, ان کے گرد تو ماہرین ہوتے ہیں نا, ڈسپوز کر سکتے ہیں, یہاں سارے ایسے ماہرین ہم کہاں سے ہیں, اپنے اتنے وسائل تو نہیں ہوتے نا, لیکن جتنا ہو سکتا تو ہر چیز میں بم. پھر یہ کہ زہر کے ذریعے بھی مارا جاتا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زہر دیا گیا, اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے, اب کوئی مجھے بولے کہ آپ کو کون زہر دے سکتا ہے, تو سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو میں کیا کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا, وہ تو صحابی تھے. اب تو بڑے سے بڑا کوئی ولی آ بھی جائے, وہ اس کو تو آ بھی جائے تو حسن مجتبی سید الافخیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کسی صحابی کے مرتبے کو بڑے سے بڑا ولی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو ان کو جب زہر دینا ممکن ہے, زہر دیا گیا, مشہور واقعہ ہے, بچہ جانتا ہے مبالغے کے ساتھ کہوں تو اب ماؤ شما کس گنتی میں کہ ہمیں زہر نہیں دیا جا سکتا. حضور مفتی اعظم ہند اعلی حضرت کے شہزادے, ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ان کو بھی زہر دیا گیا, تو سلو پوائزن بھی دیا جاتا ہے, آہستہ آہستہ آدمی گھل گھل کے مرتا ہے. تو اب آپ بولو کہ ہمارا یہ جھوٹا کر دو, تبرک بنا دو, شہد تبرک بنا دو, پانی جھوٹا کر دو, ہمارے ہاتھ سے نوالا کھا لو, تو ٹھیک ہے, آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں. میں نے کہا نا کوئی آپ کو دے گا کہ ذرا یہ مرشد کو کھجور دے دو, بس کرم ہو جائے گا اگر یہ افطار اس سے کر لیں گے, تو آپ تو بڑی ہمدردی میں مجھے پہنچائی دو گے, اور میں سمجھو گا کھجور آپ لائیں, اور آپ کو وہ ستون کے پاس بیٹھا تھا اس نے دی, اور دیتے ہی وہ پھر یہ جا وہ جا فرار ہو گیا ہو, تاکہ آپ اس کو ڈھونڈ ہی نہ سکیں. ہر مطلب نے کہا ہر چیز ممکن ہے, تو اس لیے کسی کی کسی چیز کا بھروسہ مت کریں. کوئی بھی اگر آپ کو آگے جیسے کہ کتاب, ذرا یہ کتاب پہنچا دو, آپ جھومتے ہوئے کتاب لے آئے, اور وہ بک بم بھی ہوتا ہے, یہ ڈائری بم باب المدینہ میں پھٹے, پولیس افسروں کے ہاتھوں میں پیش کیے گئے تھے, یہاں تین جگہ پیش کیے گئے تھے, میرا خیال ہے پارسل بم آتے ہیں, تو وہ ڈائری بم بک بم یہاں پھٹا ہے باب المدینہ میں, کسی مدرسے کے قاری کو 10 سال کا طالب علم کھیل رہا تھا, اس کو بولا تھا رہے کتاب دے دو, کتاب پر اس کتاب کا نام بھی لکھا ہوا تھا, میں نام نہیں بولتا, فیضان سنت نہیں لکھا ہوا تھا, اس کی اینٹی کتاب کا نام لکھا ہوا تھا, تو وہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ تھے, ہمارے اس کے نہیں تھے, تو اس کو مطلب وہ بک بم یعنی بک اس کو دی, وہ خوشی خوشی اس نے بندل کھولا اور تھا اندر بم پھٹا, تو آپ یہ رسالوں کی چھپی لے آؤ یہاں, اور اس میں آپ تو اچھی چیز لاؤ گے, لیکن کیا پتا کہ آپ کو کسی نے دی ہو, یا آپ کے دیکھا دیکھی کوئی اور بھی رسالے اور کتاب اور کیسٹ اور پیش کر کے اپنا کام نکال لیں. تو اس لیے کوئی چیز نہ پھول نہ گجرا نہ گلدستہ تنکا بھی مہربانی کر کے کوئی دے تو گریل تک آپ نہ لے آئیں, اس میں آپ کا بھی تحفظ ہے, اس گریل میں بیٹھے ہوں گا تحفظ, میں تو سب سے دور بیٹھا ہوں, سب کا تحفظ ہے. دیکھو نا آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, اسی فیضان مدینہ میں ابھی تو چند ماہ تو ہوئے ہیں, فیضان مدینہ میں 40 جانیں لی گئی نا, کیا آپ نے سنا ہے کہ اتنی سی بھگدڑ میں 40 اموات ہو جائیں, تو ہمیں تو رپورٹیں ملی ہیں نا, اس طرح بہنوں کے بیانات ملے کہ مردانہ ہاتھ دیکھیں انہوں نے, کراٹے کے اور داؤ کے نشانات دیکھیں گردنوں پہ, گرایا گیا باقاعدہ, یہ ٹنگڑیاں دے کر, ٹنگڑی دیتے ہیں بھاگتی صاحب نے وہ ٹنگڑیاں دے کر گرایا, جب ایک گرے گی تو اس کے اوپر تلے گریں گی, تو جو کچل کچلا کر گھونٹ کر اور مار کے جس طرح جس سے بن پڑا, یہ کچھ افراد داخل ہوئے تھے, انہوں نے شرک بدت حرام ہو رہا ہے, کفر ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, اس طرح کی آوازیں لگائیں, اور بم رکھا ہوا ہے, بم پھٹنے والا ہے, اس طرح کی گھبراہٹ, یہ اسلامی بہنوں کے بیانات ہیں, اس طرح کے بیانات سنائے ہم کو, اور یہ سانحہ ہوا, بگدڑ مچائی گئی, تو اس طرح 30 اموات ہوئی, اس طرح بھی کیا تھا, یہ بھی سنا تھا کہ کوئی زہریلا مادہ بھی چھڑکا گیا تھا. تو اب خدا نہ خدا یہاں بھی کوئی ایسی بھگدڑ کی کوشش ہو, بالفرض مردوں میں کم ہوتی ہے کامیاب, عورتیں جو ہوتی ہیں بیچاریاں زیادہ جلدی ڈر جاتی ہیں, اگر بالفرض ہو بھی تو آپ وہیں جم جائیں, اگر بھاگیں گے نا تو کچل جائیں گے. میرے ساتھ دو ایک موقع ہوئے ہیں بھاگنے کے, اگر میں نے اس طرح کوشش کی ہے حکمت عملی سے اپنے طور پہ, ایک دو بار تو داؤد اسلامی کے بہت پہلے جلسوں میں, محرم شریف کے جلسوں میں, خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلسوں میں بھگدڑ ہر سال مشہور تھی, وہ ان سے لوگ جلتے بہت تھے, کیونکہ یہ یا رسول اللہ کا ایسا ڈنکا بجاتے تھے کہ ان کے میں نے دیکھے ایسے لوگ کہ جو مطالعہ بس ان کی آواز سن سن کر وہ مکے سنی ہوتے تھے, بولتے تھے ہم تو سنی ان کو سن کر ہوئے ہیں, ایسے ماشاءاللہ یہ تبلیغ کرتے رہے. اس لیے ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا خطیب پاکستان کا, تو زخمی بھی ہوئے تھے اور ہاسپٹل بھی رہے تھے. خیر, تو یہ ان کے جلسے میں ہر سال عاشورے میں بھگدڑ مشہور تھی. کوئی بھی ترکیب اب پہلے آج کل کی طرح دھماکے اتنے نہیں ہوتے تھے, تو کیا کرتے تھے وہ کسی گائے کا رخ کر دیتے تھے, کچھ کرتے تھے اس طرح بھگدڑ مچانے کے اسباب کرتے تھے, شور مچاتے تھے, ڈر کے لوگ بھاگے. تو اتنا پبلک کنجسٹڈ ہوتی تھی کہ پیچھے والوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ آگے ہوا کیا, تو پھر جان بچانے کے لیے بھاگنا بھی پڑتا ہے کہ بھاگیں گے نہیں تو ریلا آ رہا ہے اس میں کچل جائیں گے. اب اس طرح جو ایک بار مجھے موقع ملا تھا کہ بھگدڑ مچی, تو میں بس کہ قدرتی ہوتا آدمی کی وہ چھٹیز کام کر جاتی ہے, تو میں کیا کرتا تھا کہ میں سائڈ پکڑتا تھا بھاگنے کے بجائے, سائڈ پر دیوار سے چپکنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ بھاگنے والے بھگتے رہیں اور اپنے چپکے رہیں. تو ایسا کبھی موقع آئے تو سکون سے لپٹ جائیں, یا مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز کو پکڑ لیں جو گرنے والی نہ ہو, تو انشاءاللہ اس طرح کافی تحفظ. بیٹھیں بیٹھیں گے تو گئے, جھکیں گے تو گئے. ایسے موقع پر کہ بالکل ریلا آ رہا ہو تو کسی کو بچانے کے لیے بھی گریں گے تو وہ تو گیا, آپ کو بھی لے جائے گا. تو حکمت عملی, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت آدمی کے حواس کام نہیں کرتے. ایک بار مینا شریف میں تھا میں, تو اس وقت داستان لمبی ہے اس کی, میں کس طرح خیموں میں پہنچا تھا کسی کے, تو خیر وہاں پر ایک دم سے وہ آگ کا شور ہوا. اب فائر پروف خیمے تو اب لگے نا بہت جب لوگ شہید ہوئے. اس یہ واقعہ ان شہادتوں کا بھی نہیں, یہ واقعہ ہے شاید سن اسی کا میرا خیال ہے واقعہ ہے. آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی. تو وہ آگ تو میں نے دیکھا شعلے بلند ہو رہے تھے. اب وہ گھبراہٹ ہوئی خیمے میں ہمارے, جو جن کے خیمے میں گیا تھا وہ پیسوں کے پٹے اور اس وقت تو سنبھالے جاتے ہیں اہم چیز پاسپورٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے پیسے وغیرہ سنبھالے, مجھے اسے پانی کی سفاجت تھی, وضو کرنا تھا, زور کا وقت کم رہ گیا تھا اور بس یہ اسی طرح میں رلتا ہوا آیا تھا, میں گم ہو گیا تھا, لیکن الحمدللہ میرے حواس قائم تھے بہت اچھی طرح. تو میں نے کہا میری دولت تو یہ ہے, تم ریال سنبھالو میں یہ سنبھالتا ہوں. میں نے پانی کے جالون کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہم لوگ خیمے سے باہر نکلے تو آگ کے شعلے اب دیکھے بلند ہو رہے تھے اور پبلک کی بے تحاشا بھاگ رہی تھی. اور میرے ذہن نے فوراً میرا ساتھ دیا کہ یار بھاگے گا تو کہیں سان ہو کہ تو کسی کے اندر کچل جائے. تو میں نے اپنا بچ بچاؤ کر کے میں بھاگا نہیں, بلکہ میں نے تو روکنے کی کوشش کی کہ دیکھو آگ ہو دور ہے تمہارے پیچھے نہیں آ رہی, یار مرتے کیوں, کچل دو گے. لیکن لوگ تو پھر لوگ ہیں عوام الوام و کلنا, تو وہ بےچارے بے تاشا آگے جا رہے تھے. وہ تو پھر دیکھا تو وہ ادھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. اللہ ایسا خوب و اراس پھیلا ہوا تھا. ہوائی جہاز اوپر سے دیکھا تو وہ بڑے بڑے ڈرم بالٹی نظر آتے تھے اوپر سے, تو وہ اس پر آگ پر انڈیل لے تھے. پہلے بجانے کے طریقے ہوں گے, اب تو خیر وہاں فائر آگ نہ لگے ایسے وہ خیمے بنا دیے فائر پروف ایئر کنڈیشنڈ خیمے مینا میں لگ گئے. تو اب حج جو ہے بہت آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال یہ کہ الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں, نہ گرا نہ زخمی ہوا میں. تو ایسے موقع پر اگر حواس کام کرے نا تو بھاگنا نہیں چاہیے. بعضوں کا ایسا بھی ہوگا میں جا رہا اور وہ ہنگامے ہو رہے تھے جن دنوں, تو پولیس بھاگتی اور اپنے ہنگاموں میں تو ذرا لڑائیاں کرنے کا ذہن تو اتنا پہلے سے بھی میرا نہیں تھا, امن پسند ذہن تھا. تو گزر رہے ہیں اور پولیس بھاگ رہی ہے, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. ایسے میں بھی ایک دو بار میرے ساتھ ہوا ہے کہ پولیس بھاگ رہی ہے اور میں کیا کرتا کہ میں سیدھا جا کر اس چبوترے پر بیٹھ جاتا, بالکل اپنے حواس کو ترکیب میں لے کر کے گھبراہٹ یا میں نہیں تھا یہ نارمل. پولیس میرے پاس سے گزری اور مجھے نہیں پکڑا, ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. اگر ذرا بھی منت کریں گے کہ میں نہیں تھا تو چل تو ہی تھا تیری تلاش تھی. تو یہ حکمت عملی. اب یہ کہ یہ جب سر پہ آ کے پڑتی ہے نا آدمی کی, تو پھر یہ بھی بتا دوں کہ کوئی سمت سجائی نہیں دیتی ہے, لیکن جب بچنا ہوتا ہے تو اسباب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی بچانے والا ہے اور وہ اسباب کا بھی خالق وہی ہے, مسبب الاسباب ہے, مسبب الاسباب, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کبھی خدا نہ خطا ایسا ہو تو آپ بھاگیے گا نہیں, خدا نہ خطا فائرنگ کی تڑا تڑی ہو تو ایسے موقع پر کھڑا ہے تو کسی طرح بیٹھ جائے یا لیٹ جائے، کھڑا رہے گا تو پھر خطرہ، لیٹے ہوئے کو گولی لگنے کا چانس نہ ہونے کے برابر، یا کوئی ایسی سکون کی فوراً آڑ میں آ جائے اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. گاڑی ہے تو گاڑی کے پیچھے چھپ جائے، جیسے کبھی جا رہے ہیں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات ہمارا باب المدینہ تو بس ایسے حساب کتاب ہے، تو کسی چیز کی آڑ میں آ جائے یا لیٹ جائے ان شاء اللہ پھر گولی نہیں لگے گی ان شاء اللہ. یا کوئی چیز ایسی مشکوک پڑی اور خطرہ کی پھٹے گی تو اس کا خیر اپنے کو تو ڈسپوز کرنا آتا نہیں ہے، تو اس کا یہ کہ جیسے اگر دری ہاتھ میں آ جائے بے فرض، دری کہاں سے آئے، اگر دری ہے تو دری اس پر پھیلا دی جائے، تو اگر وہ پھٹتا بھی ہے تو اس کی تباہ کاریاں کم ہوں گی، کیونکہ زیادہ تر نقصان یہ ابھی جیسے ہوا نشتر پارک میں تو وہ بھی ہم ہی پر ہوا تھا، سنیوں پر ہی ہوا، ہم لوگ سب سنی سنی الحمد للہ 60 شہادتیں ہوئی تقریباً، تو یہ چھرے اڑ کر بم کے نقصان بہت کرتے ہیں، یہ جیسے دری میں دب گیا نا تو پھر ذرا چھرے اڑ نہیں پائیں گے تو بچت ہو سکتی ہے، لیکن ایسے موقع پر آدمی کے حواس قائم رہنا قریب ناممکن ہے، ذرا ہوش ہی نہیں اٹھا دی، بلکہ کئی ایسے ہوں گے جو بےچارے ہارٹ فیل ہو گئے ہوں گے دھماکے سن کر، بم کا دھماکہ سن کر جب گئے تو پہلے ہی چلے جاتے ہوں گے. اتنی ساری وضاحت ہم نے امیل سنت سے سنی، 95 میں امیل سنت پر ایک ایسا زبردست حملہ ہوا قاتلانہ کہ ہمارے دو اسلامی بھائی شہید ہو گئے، فیضان مدینہ میں بھگدڑ مچائی گئی، ہماری 30 سے زیادہ اسلامی بہنیں بشمول مدنی منع و مدنی منیاں یہ شہید ہو گئیں نشتر پارک میں، ابھی امیل سنت نے نشاندہی فرمائی. اس کے علاوہ اب تک کئی مقامات، کئی مواقع پر انتظامیہ نے براہ راست مدنی مرکز سے رابطہ کر کے اس بات کو باور کروایا ہے کہ فلاں فلاں وقت امیر سنت پر حملہ ہونے والا ہے، آپ امیر سنت کو وہاں سے موو کرا دیں. ان حالتوں میں موو کرائی گئی، بڑی بڑی ہیڈنگیں اخباروں میں امیر سنت کے نام کی لگی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے. ان تمام حالات واقعات و معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ نادانی ہوگا جو رسک لینے کی فیور کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے امیل سنت کو سلامت رکھے، اور اکاش مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ اور مشتاق رحمت اللہ علیہ کا وہ مقدر مل جائے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں امیل سنت خود اتار دیں. تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مدنی مراکز، اپنے جتنے بھی اطراف اسلامی بھائی، جیسے آپ سب ایک دوسرے کے متعلق ذہن بنا لیں، اور اس طرح کا اگر آپ کا ذہن بن جائے گا حفاظت امور کے حوالے سے تو انشاءاللہ عز و جل سارا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ امیل سنت کی اس قدر وضاحت کے بعد اگر کسی کے ذہن میں یہ اس قسم کے حفاظتی امور کے حوالے سے وسوسے ہوئے بھی تو وہ الحمدللہ اب نکل چکے ہوں گے. تو امیر سنت کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں باپا، ہمیں توبہ بھی کروا دیں، توبہ بھی کروا دیں، اور یہ ذہن ہمیں باپا آپ دے دیں کہ مزید ایسی ہم سے کون سی احتیاطیں ہونی چاہیے جس سے خطرہ کم از کم ہو. جس طرح آپ نے پانی کے حوالے سے، تحائف کے حوالے سے ہمیں احتیاطیں ارشاد فرمائی کہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے خطرات کم ہو جائیں گے، مزید آپ کے ذہن میں ایسے امور ہوں جن سے خطرہ کم از کم ہو جائے وہ بھی ہمیں ارشاد فرما دیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں. یہ انہوں نے جو بتایا نعم البدل نہیں ہے، یہ بہرحال ان کا اس میں ذہن ہے، ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں نے مجلسیں بنا دی ہیں، شورا بنا دی ہے، اور اب دعوت اسلامیہ کام میں نہیں کر رہا، میں ریٹائر ہوں تقریباً، کام ہماری مجلسیں ہی کر رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں میں تو جمعرات کو اجتماع میں بھی کہتا ہوں، تو اس لیے نعم البدل نہیں، ایسا نہیں ہے. اب الحمدللہ ایک نہیں متعدد نعم البدل پیدا ہو چکے ہیں، یوں سمجھ لو الحمدللہ. دعوت اسلامی اب میں دنیا سے چلا بھی گیا تو دعوت اسلامی اب نہیں جائے گی، پہلے یہ خطرہ لگتا تھا کہ شاید دعوت اسلامی ختم ہو جائے گی، اب ایسا خطرہ نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ ہزاروں مبلغین تیار ہو گئے، دشمن کو بہت دیر ہو گئی سب، الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا کر رکھا، اس کا کرم ہے، اب بھی وہی حفاظت کر رہا ہے. جب وقت پورا ہو جائے گا تو یہ ساری حفاظتی تدابیر